Aerosol. I produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo A78 za 999 zł. Słuchawki Oppo EncoBuds 2 otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 7 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Poznaliśmy nominacje do nagród mediów publicznych w kategoriach muzyka, obraz, słowo i idea. Sąd uniewinnił niemieckiego przedsiębiorcę Hansa G. Był oskarżony o kierowanie gróźb karalnych wobec pracownic swojej firmy. Jest porozumienie między kanclerzem Niemiec a władzami landów. Dotyczy podziału kosztów finansowania migrantów. W siedzibie Polskiej Agencji Prasowej ogłoszono nazwiska nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych 2023 w kategoriach muzyka, obraz, słowo i idea. Nagrody przyznają Polskie Radio, Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa oraz rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Kandydatury nominowanych podkreślają rangę mediów publicznych, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Ci nominaci pokażą Państwu, czym są media publiczne tak naprawdę. To jest największa instytucja kultury w Polsce. Nikt tak nie popularyzuje kultury, nikt tak nie wspomaga twórców kultury w Polsce jak media publiczne. Wszystkie inne sprawy, które się dzieją w mediach publicznych, są w pewnym sensie drugorzędne czy naskórkowe w stosunku do obszaru kultury. Bez mediów publicznych kultura w Polsce byłaby o wiele słabsza. W radiowej kategorii muzyka nominowani zostali saksofonista jazzowy Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk i profesor doktor habilitowana sztuki Maria Pomianowska. Laureatów poznamy 12 listopada, a więcej na ten temat na stronie polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda podjął słuszną decyzję o powierzeniu misji sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, uważa poseł Jarosław Sachajko z Kukiz15 Demokracja Bezpośrednia. Zjednoczona Prawica jako komitet wyborczy uzyskała najwięcej głosów w wyborach do Sejmu. Opozycja to kilka partii różniących się programami, przypomina poseł Sachajko. Skoro Prawo i Sprawiedliwość dostało najwięcej głosów, no to powinno spróbować do tego swojego programu przekonać poszczególnych posłów. W większości parlamentarnej nie ma żadne ugrupowanie, bo dopóki nie będzie umowy koalicyjnej, no to żadne ugrupowanie nie ma większości. Na razie liderzy mówią, że oni się dogadają. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji zaplanowano na 13 listopada. Na marszałka seniora nowej kadencji został wyznaczony Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sąd apelacyjny w Gdańsku uniewinnił niemieckiego przedsiębiorcę z Dębogórza Hansa G., oskarżonego o kierowanie gróźb karalnych wobec Natalii Nitek-Płażyńskiej i drugiej pracownicy swojej firmy. Według prokuratury mężczyzna był agresywny i wulgarny oraz groził kobietom pozbawieniem życia. Określał siebie mianem hitlerowca. Miał mówić m.in., że Nitek-Płażyńską, Kaczyńską i członków PiS postawiłby pod ścianą i rozstrzelał. W tej sprawie nie mogło być innego wyroku, ocenił obrońca Hansa G., adwokat Piotr Malach. Ta sprawa już została kiedyś rozstrzygnięta w innej sprawie, gdzie mój klient został uniewiniony. Mając dokładnie te same dowody, prokuratura w tej sprawie nie była w stanie wykazać przesłanek odpowiedzialności za rzekome groźby, więc to musiało się skończyć tak, jak się skończyło. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że teraz za ten proces trzeba będzie zapłacić. To znaczy pan zapłaci, pan też zapłaci za przesłuchania kilkudziesięciu świadków, za tłumaczy przysięgłych, za moje wynagrodzenie. Wyrok jest prawomocny. Oskarżonego ani Natalii Nitek-Płażyńskiej i drugiej pokrzywdzonej nie było w sądzie. Drugi dzień protestu przewoźników na drogach dojazdowych do trzech przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Chrebennem w Lubelskiem oraz w Korczowej na Podkarpaciu. Na miejscu są policjanci, którzy pilnują bezpieczeństwa kierowców i protestujących. Wczoraj ruch odbywał się na bieżąco, ale w nocy w kolejce zaczęło przybywać samochodów ciężarowych, mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Na obecną chwilę jest około 400 pojazdów oczekujących w kolejce do przejścia granicznego w Dorohusku. Jest to kolejka około 8 kilometrów. Naszym tutaj celem jest niedopuszczenie do niebezpiecznych sytuacji na drodze, a także czuwamy nad bezpieczeństwem zarówno osób przejeżdżających tamtędy, jak i też samych osób biorących udział w zgromadzeniu. Uczestnicy zgromadzenia w Dorohusku co godzinę przepuszczają ciężarówki jadące w obu kierunkach. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i władze landów doszli do porozumienia w sprawie podziału kosztów w zakwaterowaniu i finansowaniu migrantów. W kilku kwestiach zarysowały się różnice zdań między premierami z CDU i SPD. Obrady w urzędzie kanclerskim trwały do rana. Jednym z pomysłów na ograniczenie migracji jest weryfikowanie wniosków o azyl w państwach trzecich. O jego realizację walczyli premierzy landów z ramienia CDU. To by znacznie przyspieszyło deportację i zmniejszyło presję migracyjną. Ocenił szef heskiego rządu Boris Rhein. Premier Dolnej Saksonii Stefan Weil zastrzegł, że takie rozwiązanie budzi wątpliwości prawne i wymaga dogłębnej analizy. Wtórował mu kanclerz Olaf Scholz, dodając jednak, że w przyszłości warto je rozważyć, gdyż nieograniczona migracja zagraża utrzymaniu państwa opiekuńczego. Oprócz usprawnienia deportacji migrantów dyskutowano też o ograniczeniu wypłacanych im świadczeń. Zgodnie z nowymi przepisami mieliby je otrzymywać dopiero po 3 latach. Olaf Scholz zaznaczył, że władze federalne dofinansują samorządy łączną kwotą 3,5 miliarda euro. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo pogodnego nieba dziś nad Polską, sporo słońca. Niemniej jednak są miejsca, gdzie zachmurzenie sięga umiarkowanego, a nawet dużego i okresami nawet można spodziewać się deszczu, ale słabego w górach, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Od 7 stopni w górach, około 11 w centrum kraju i na wybrzeżu do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. 6 minut po godzinie 11. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. U nas najnowsze badania, najnowsze odkrycia i wynalazki. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, będziemy razem do 12, a więc jeszcze przez godzinę zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wszystko w sierpniu się rozmywa, nawet kary ma pomarańczowe tło. Coś się kończy, nic nie czeka, idę sama, leci już 30. rok. Patrz jak kapią mi na palce twoje słowa, w mieście ich za dużo gra. Zawiałow w Trójce przed południem. 14 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, jak wyginęły dinozaury? No, teoria co do tego, jak to się stało, jest dość stała. Niemniej jednak co jakiś czas pojawiają się pewne nowe elementy. Naukowcy od lat twierdzą, że do zagłady dinozaurów i w ogóle większości gatunków żyjących wówczas na Ziemi doszło 66 milionów lat temu, a spowodowało to uderzenie wielkiej asteroidy. Pamiątką po tej tragedii jest dziś krater Chicxulub o szerokości 180 kilometrów. Ten krater znajduje się w Meksyku. Pogrzebany jest pod warstwą osadów u wybrzeży półwyspu Yucatan na dnie Zatoki Meksykańskiej. I właśnie to miejsce stało się ostatnio obiektem badań naukowców. Najnowsze badania są pierwszą w historii tak szczegółową analizą cząstek pyłu sprzed milionów lat. Co z tych badań wynika? Opowiem Państwu za chwilę. Out from the wreckage, can't make is coming. All else are castles built in the air. Proszę Państwa, co spowodowało wyginięcie dinozaurów i większości gatunków żyjących na Ziemi? Doszło do tego 66 milionów lat temu wskutek uderzenia wielkiej asteroidy. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Sama asteroida nie unicestwiła jednak 75% życia na Ziemi. Było to raczej konsekwencją zjawisk, które nastąpiły po uderzeniu tego ciała niebieskiego w naszą planetę. Asteroida spowodowała oczywiście falę tsunami, spowodowała trzęsienia Ziemi, wyrzuciła w powietrze pył, który przez lata unosił się, doprowadzając do zmian klimatycznych. Najnowsze badania wykazały, że skutki tego zderzenia były dużo bardziej katastrofalne. Zderzenie wyrzuciło do atmosfery dużo większą ilość siarki niż dotychczas przypuszczano. Wielka chmura powodowała znaczne ograniczenie promieniowania słonecznego. No i taki stan rzeczy mógł się utrzymywać nawet kilkaset lat i to spowodowało ochłodzenie klimatu aż o 15 stopni, a nawet długotrwałe okresy globalne zimy. Najnowsze badanie mówi, że ta olbrzymia chmura mogła odciąć od Ziemi światło słoneczne w stopniu, który uniemożliwiał roślinom fotosyntezę przez około 2 lata. Fotosynteza to jest proces, podczas którego z wody i dwutlenku węgla z udziałem energii słonecznej powstają związki organiczne, no i oczywiście tlen. To jedna z najważniejszych przemian biologicznych, która zapewnia energię i składniki odżywcze nie tylko dla roślin, ale także dla całego ekosystemu, dla całego życia na Ziemi. Zatrzymanie procesu na 2 lata całkowicie zaburzyło światową sieć tych zależności pokarmowych między organizmami tego samego lub nawet różnych gatunków żyjących w jednym przecież ekosystemie. No i to spowodowało swoisty efekt domina i reakcję łańcuchową masowego wymierania. No ale to było dawno, 66 milionów lat temu. Było raz i wystarczy.

Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 11.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Czas na chwilę sprzed lat. Teraz dla Państwa. No i czas na dwóch panów. Piotr Łodej i profesor historyk Tomasz Gajownik. Niezła historia. 7 listopada 1911 roku Akademia Noblowska przyznała nagrodę z chemii Marii Curie-Skłodowskiej za odkrycie polonu i radu. No myślę, że postaci naszej noblistki nie trzeba przybliżać, ale powiedzmy, w jakich okolicznościach doszło do tych odkryć? Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o Henri Becquerel, który był fizykiem francuskim i który w 1896 roku rozpoczął badania nad solami uranu, które to badania doprowadziły do takiej konstatacji jego, że uran i jego związki chemiczne potrafią samorzutnie emitować promieniowanie. I tymi badaniami Becquerela zainteresowała się Maria Skłodowska-Curie. Rozwijała i kontynuowała jego. Ona je rozwijała, kontynuowała, w jaki sposób też korygowała błędy, jakie pojawiły się w toku prowadzonych przez tego francuskiego uczonego badaniach, z tego względu, że ten fizyk bazował na wykorzystaniu kliszy fotograficznej, która okazała się niedoskonałym oczywiście narzędziem do prowadzenia badań, natomiast Maria wykorzystała czuły elektrometr skonstruowany przez jej męża, Pierre Curie, i jego brata Jacques'a. I to doprowadziło, ja już tak będę skracał, do tego, że udało się wykryć zupełnie nieznany pierwiastek chemiczny w jednej z tych soli uranu. I to doprowadziło później polską uczoną, polską noblistkę do tego, że pojawia się nowy pierwiastek. Oczywiście jeszcze prowadziła badania, które upewniły ją w tym przekonaniu, po prostu dały dowody. W toku badań tak jest, dały dowody na to, żeby pojawił się kolejny nowy pierwiastek. W 1898 roku wraz z mężem przedstawiła dzieło naukowe, które donosiło o odkryciu właśnie polonu, czyli pierwiastka nazwanego na cześć nieistniejącej wcześniej, podkreślmy, Polski. Niezła historia. Profesorze, jest pan naukowcem pracującym na uniwersytecie. A jak pan ocenia, nie tylko z perspektywy historyka, ale także współczesności, stopień wykorzystania potencjału kobiet w świecie nauki? Znaczy, mi się wydaje, że jest on zdecydowanie za niski w stosunku do możliwości, a przede wszystkim kompetencji środowiska kobiecego. Kobiety, przynajmniej patrząc przez pryzmat własnych doświadczeń... Swojego środowiska. Środowiska widzę, że panie prezentują zdecydowanie większą dyscyplinę pracy, potrafią być zdecydowanie bardziej analityczne od mężczyzn. Panowie oczywiście z racji takiego syntetycznego ujęcia lepiej syntetyzują wiedzę, prawda? Ale bardzo często, wydaje mi się, na tym polu właśnie tej analizy, czyli tej podstawy badań, panie, jeżeli nie są w większym stopniu predestynowane, to na pewno dorównują, a jeżeli nawet, to przewyższają mężczyzn. Więc wydaje mi się, że ten stopień wykorzystania potencjału pań w świecie nauki jest ciągle niewystarczający i mam nadzieję, że to po prostu z czasem będzie gdzieś ewoluowało do tego stopnia, że będziemy mogli rzeczywiście mówić o swoistego rodzaju równouprawnieniu w tym wymiarze liczbowym. W świecie naukowym też. Tak, a Maria Skłodowska-Curie jakby przetarła szlaki, można tak powiedzieć, no była pionierką, jeśli chodzi o kobiety, prawda, w świecie nauki. Tak, zdecydowanie to jedno ze słynnych zdjęć, gdy stoję w grupie otoczona kilkunastoma wybitnymi naukowcami. Jedna, jedyna kobieta, Polka, prawda? Więc to jest, wydaje mi się, taki bardzo, nie powiem, że żywy, ale wieczny dowód na to, że kobiety potrafią, mogą i powinny brać coraz większy udział i brać w swoje ręce także odpowiedzialność za prowadzenie badań naukowych. A z czego wynikało to, że Maria Skłodowska była tą jedyną albo w gronie tych nielicznych kobiet, które pracowały wówczas na uczelni? No to jest kwestia, bym powiedział, systemu wartości, jaki dominował w świecie ówczesnym. Ten system bardziej patriarchalny obowiązywał, prawda? Panowie dominujący w świecie polityki, w świecie nauki, w świecie takiego w ogóle całokształtu spraw, a panie są zepchnięte do roli pomocników, osoby, które mają wspierać swoich mężów, ojców, braci w pracy. Natomiast im samym blokuje się dostęp do wiedzy, blokuje im się dostęp do lepiej płatnej pracy. Stąd rozwój ruchów właśnie kobiecych, sufrażystek, prawda? To jest początek XX stulecia. I ten świat oczywiście ewoluuje, ale spójrzmy na to globalnie, nawet współcześnie. No w XXI wieku wydawać by się mogło, że po tych 100 latach doświadczeń ten procent pań, które aktywnie uczestniczą w różnych sferach życia, powinien być zdecydowanie większy niż jest faktyczny. Czyli myślę, że jeszcze długa droga przed nami, ale nie należy ustawać w tej drodze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. All fails and mistakes. Streets are blue. I'm in blood. That chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystify me, mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All those stars who shine upon you, where they kiss you every night. All fails and misted streets are blue. I'm in love, that chill divine. Goes on forever, and we're leaving, yeah, we're leaving broken hearts behind. Mm-hmm. You mystify me, mystify. Nie ma cię. We wtorkowej trójce przed południem czas na kolejny duet. Pan redaktor, pan profesor. Tym razem o tym, jak cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu, rozmawiają Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, my w tej audycji trąbimy od dawna o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna, jak ważny jest sport amatorski. Natomiast dzisiaj będziemy apelowali, czy przekonywali państwa, że nie muszą państwo koniecznie biec na siłownię, przejechać dziesiątki kilometrów na rowerze, czy kilka kilometrów codziennie przebiec, bo chodzenie, spacerowanie, po prostu marsz jest bardzo dobrą aktywnością fizyczną. Tak, no rzeczywiście chodzenie jest taką najprostszym, najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej. Bardzo często zapominamy, że jakikolwiek spacer, oczywiście im dłuższy, tym większe korzyści odniesiemy, jest korzystny dla naszego zdrowia. I chodzi to nie tylko o układ sercowo-naczyniowy, bo o tym wielokrotnie już mówiliśmy, że taka aktywność fizyczna polegająca na chodzeniu zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. I tu oczywiście możemy natychmiast zacytować kilkanaście prac, które mówią o tym, ile właściwie kroków powinniśmy dziennie robić. Chciałem o to spytać. No to jest właśnie taka dyskusja mocno akademicka, bo są prace, które mówią, że te 10 tysięcy kroków i pewnie te 10 tysięcy kroków wcale tak trudno nie jest w ciągu dnia zrobić, a ta magiczne 10 tysięcy kroków znowuż tak dobrze zakorzeniło się w naszej świadomości, żeby to jest nasz cel. Ale są też prace niedawno opublikowane, które wskazują, że już te 4000 kroków, czyli trochę mniej niż połowa tej docelowej wartości, o której wielokrotnie mówiliśmy, już wystarcza, żeby zaobserwować korzyści zdrowotne. W jakich korzyściach pan mówi? No ja mówię przede wszystkim o zmniejszeniu ryzyka zawału, udaru, zawału serca, udaru mózgu, zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Oczywiście nie mówimy to, że jeden spacer spowoduje, że będziemy żyli 100 lat, bo to chodzi o aktywność fizyczną, o te spacery, codzienne spacery jako element naszej higieny życia po prostu. Higieny życia, tak samo jak codziennie myjemy zęby, tak samo codziennie powinniśmy pójść na spacer, a im przyjemniejsze okoliczności przyrody, niezanieczyszczone środowisko, spacer w lesie, tym na pewno te korzyści będą zdecydowanie większe. Wspomniał pan o regularności, która tutaj jest konieczna i wymagana, żebyśmy mieli profity z tych spacerów. Ten spacer, tak jak pan też zasugerował, powinien być intensywny. Im bardziej intensywny spacer, im serce jest bardziej pobudzone, to wiadomo, że to jest dla tego serca trening. Nie mówimy tu absolutnie o wyczynowym chodzie czy startowaniu w zawodach chodziarskich. Jest to sport w naszym kraju bardzo dobrze znany. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby to w trakcie takiego spaceru nasz oddech był trochę przyspieszony, żebyśmy byli dalej w stanie prowadzić konwersację. Natomiast żeby to nie była swobodna rozmowa, żeby to tempo tego takiego spaceru powodowało lekką zadyszkę, żeby osoba odczuwała, że jest to jednak jakieś obciążenie dla organizmu. No i jest to aktywność fizyczna na wyciągnięcie ręki. Tutaj nie trzeba mieć specjalnego przygotowania, po prostu trzeba wyjść i wdrożyć to w życie. Dokładnie, no szczególnie, że te korzyści znacznie wykraczają poza ryzyko sercowo-naczyniowe, bo doskonale wiemy, że chociażby zmniejsza ryzyko nowotworów i są badania, które chociażby wykazują zależność pomiędzy tym codziennym chodzeniem a zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka piersi u kobiet. Są badania wskazujące na to, że codzienne chodzenie zmniejsza ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów, bo te stawy są stymulowane i dzięki temu ta tkanka chrzęstna, tkanka kostna, ich architektura, czyli budowa jest dużo mocniejsza i dzięki temu to ryzyko choroby zwyrodnieniowej jest zdecydowanie niższe. No i wreszcie poprawa układu odpornościowego, czy też funkcji układu odpornościowego, bo też doskonale wiemy, taki spacer, 20-minutowy spacer, przynajmniej 5 dni w tygodniu, zmniejsza ryzyko infekcji aż o 40%, także chyba nie ma drugiego leku, który tak w dużym stopniu zmniejsza nam ryzyko infekcji, szczególnie w takim okresie jak okres jesienny, w którym obecnie się znajdujemy. Kierunek długowieczność. My love, as the days get longer, will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round.